رزاق شهيد Muhterem efendim, nasihatten istifade edebilmek hangi hususlara bağlıdır? Nasihat eden ile dinleyen kimselerin öncelikle dikkat etmeleri gerekenler nelerdir? İnsanı istifadeye açık hale getiren hasletler ve nasihate kapalı kılan hastalıklar hangileridir? Nasihat bir ihtiyaçtır. Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem "Eddinu en-nasiha" buyurmuş. Lillahi ve li rasuli ve li ammetil müslimin. Nasihatın manası da hayır hahlık demektir. Bir insan için iyilik düşüncesi demektir. Bu iyilik düşüncesi şahıstan şahısa, toplumdan topluma, diyen ve denilen arasındaki münasebete göre farklı farklı olabilir. Vazife ve misyon icabı bazıları mevize şeklinde o hayır hahlığı insanlar için hayırlı olma işini eda edebilirler. Bazıları kitap yazma suretiyle samimi, ihlaslı, vefalı. Bazıları değişik broşürlerle bu meseleyi ifade etme adına. Bazıları kendi atmosferine giren insanlara vazife ve misyonunun müsaadesi ölçüsünde yollar, aralıklar bularak değerlendirmek suretiyle onun ruhuna girme işi, ameliyesi demektir. Evet, bu türlü bu kabilden böyle sohbetler de eskiden de yani böyle yapmışlardır. Hatta denebilir ki bize ait bir kısım böyle düzensizlikler, yakışıksızlıklar eğer istisna edilecek olursa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabe-i kiram efendilerimizle münasebeti de buna benzer çerçevede cereyan ediyordu. Fakat önce söylediğim sözleri hatıra iyi yerleştirmek lazım. Yani bize ait arızalar, bize ait kusurlar var. Diyene de, denilene de ait şeyler var. Evet, bunlardan tecrid edecek olursak Mescid-i Nebevi'de otururdu. Gelirlerdi onlar da. Etraflarını sararlardı. Hani değişik vesilelerle arz ettiğim gibi Nabi'nin ifadesiyle değildir hale çıkmış cami işe kürsi-i vaza güruhi encüme nur ayetin tefsir eder mehtap. Mehtap etrafındaki haleye güruhi encüme nur ayetini Allah'ın nuru semavat vel ard ayetin tefsir ediyor. Berceste olabilecek bir şey. O başka bir mülaza ile birisi için söylüyor da. Fakat bazı sözleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme çok yakışır bulduğumdan dolayı o istikamette irade etmede beis görmüyorum. Bağışlayın. Evet. Etrafını sararlardı. Bazıları sorular sorarlardı. Bazıları Kur'an'dan anlamadıkları şeyle. Kur'an tam onların diline göre inmişti. Onların konuşmalarına göre. Hatta farklı ağızlardan, farklı lehçelerden ötürü hani kıraat-ı sebe gibi, kıraat-ı aşere gibi sebası mütevatirdir, aşeresi onun meşhurdur. Daha farklı okuma tarzlarıyla yani Kureyş'in okuduğu şeyi ağzına yakıştıramıyordu adam. Farklı telaffuz ediyordu onu. Dolayısıyla onlar da o şekilde de nazil olarak onlar için de o meseleyi rahat telaffuz etme, Kur'an-ı Kerim'i öyle okuma şeyi oldu. O günden bugüne de o kıraatler geliyor. Kıraate dair ilimler yazılmış. Kur'an-ı Kerim'den anlamadıkları şeyleri soruyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in beyanından anlamadıkları şeyleri soruyorlardı. Namazı soruyorlardı. Niyazı soruyorlardı. Neyin nasıl yapılacağını soruyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hiç ben artık bugün konuşmuyorum. Sorulara da cevap vermiyorum. Dediği bir şey hatırlamıyorum. Onun ila yapıp belli bir dönemde kendi ailesi içinde bir köşeye, bir hücreye çekilip orada inzivasının dışında onun öyle bir halveti hatırlanmıyor. Hep ashab-ı kiram efendilerimiz içinde onların müşkillerini çözme, problemlerini halletme, sorularına cevap verme, Kur'an-ı Kerim'in mutlak ifade ettiği şeyleri eğer takyid edilecekse takyid etme, mukayyed olan şeyler nasıl açılacaklarsa onu açma, tamamen hep böyle oturup problem çözüyordu. O hadis külliyatı diyebileceğimiz sünnet-i sahihe kavli olan kısımları böyle oluştu. Fiili olan kısımları da onun mübarek davranışlarıyla ortaya kondu. Ef'ali nebevi diye onları toplayan kitaplar da onun malum. Takriri hususlarda onun mübarek gözü önünde yapılan şeyler vardı. Sükut buyuruyordu. Anlıyorlardı ki bunda bir mahsur yok yani. Peygamberin sükutu adeta dıştan içe giren o davranış, o hal, o hareket için bir filtre oluyordu. O filtreye göre tamam bu içeriye alınabilir diyorlardı. Buna da takriri yol manasına, takriri sünnet deniyor. Efendimiz evet diyordu yani o meseleye. Sükutuyla evet diyordu o meseleye. Ve bütün bu hallerin hepsiyle talim edilmesi gerekli olan şeyleri talim ediyordu. Bu açıdan da zannediyorum, yani tabi diyen samimi olması lazım, dinleyenler de samimi olması lazım. Sohbetlerin bu çerçevede cereyan etmesi daha uygun olur. Yani insanlar kendi problemlerini, kafalarına takılan şeyleri getirir sorarlar. Öbür türlü siz hiç hesaba katılmadan, eğer sizin hissiyatınızı da görmeyen birisi ise, birisi isem, neye ihtiyaç duyduğunuzu bilmeyen birisi isem şayet, kendime göre böyle hamasi destanlar keser, caminin içinde bile olsa sizi eğlendiririm, bir konferans salonunda sizi eğlendiririm burada, bir seminerle sizi eğlendirir, size bazılarınızın hoş dakikalar geçirdik falan diyebileceğiniz anlar, dakikalar filan, saatler geçebilir. Fakat kimseye çok bir şey ifade etmez bunlar. Asıl mesele toplumdan gelecek o sorulara cevap verme, problemleri halletme meselesidir. Veya işte o şeyin içinde istidradı arz etmeye çalıştığım gibi toplumun gerçek ihtiyaçlarını bilerek, yani şunu bilmeleri lazım diyerek belli konuları böyle esas alıp tedricen bir muallimin mektepte belli bir kitabı böyle yedirdiği, içirdiği, sindirdiği, hazmettirdiği gibi onlara yedirme, içirme, hazmettirme ve sindirmelerini sağlama, iştenleştirmelerini sağlama yeni ifadesiyle. Bu biraz Mahrudi bakanlara göredir. Gününü gün etme böyle. Bugün şunları söylesem iyi olur. Orman haftası, bugün ekosistem haftası, bugün bilmem ne filan böyle parça parça konular. Bunlara çok fazla bir şey ifade edilmez. Yani toplumun ihtiyacı nedir mesela? Namaz hakikati üzerinde durma. İnsanlığın iftihar tablosu. Mesela bütün yanlarıyla onun üzerinde durma. Onun içinde kendine göre açılımlar yapma. İmkan olsa o sistem geliştirilse kafaya takılan şeyler biri konuşurken orada şu mevzuda acaba şu nasıldır, bu nasıldır falan diyerek o meselenin daha da açılması istikametinde yardımcı olma. Yani sürekli belli bir ölçüde bir su potansiyeli olan kuyuya kova salma gibi çektikçe bir yönüyle onun menabiinin açılması gibi onu açmaya çalışma. Sağmasını bilme, konuşturmasını bilme. Evet, bunlarla bize ait bir kısım problemler halledilir. Tabii diyenin bilmesi ölçüsünde, ufku ölçüsünde, idraki ölçüsünde, müktesebatı ölçüsünde. İşte bütün bunların hepsine biz nasihat diyoruz, hayırhahlık diyoruz yani. Ama gördüğünüz gibi yani farklı sistemlerde eda edilebiliyor bu. İstifade etme mevzu, açık olma hususu çok önemlidir yani. Bir kere diyen insanın çok samimi olması lazım. Diyen insan değişik vesilelerle kıtmir hiçbir zaman yaşamadığı, bilmiyorum belki yaşatmış da hani nimeti inkar demem büyük olur. Dediği konunun içine girme bir yönüyle. Nerede oturuyorsa orada kendini unutma. O konunun elemanlarından, aktörlerinden, figüranlarından biri haline gelme. Kendini unutma orada yani. Hamza anlatılıyorsa, Enes bin Nadır anlatılıyorsa tamamen olma, kendini unutma çok önemlidir. O mevzunun, o senaryoyu ortaya koyan insan tarafından adeta idare ediliyor gibi kendisine verilen rolü orada çok iyi oynama. Kendinden geçme. Buna isterseniz fenafis sohbe diyebilirsiniz. Fenafil vaaz diyebilirsiniz. O işin içinde kendinden geçme. Tamamen konunun güdümüne girme yani. O bağırtırsa bağırabilirsin. O çağırtırsa, o ağlatırsa, o tebessüm ettirirse tamamen o işin içine girme çok önemlidir. Bu da biraz dediği şeylere inanmaya bağlı. O meselenin lüzumuna inanmaya bağlı. Bu çok önemlidir. Bir diğer taraftan ona kulak veren insanların da onun hakkında değişik, olumsuz, yani onun esas kalbi dinlemesine mani olabilecek, kulağına girebilir de sesler, fakat kulaktan içeriye girip değişik değerlendirme mekanizmaları vardır, sistemleri vardır, hazım sistemimiz gibi. Onu hazmedebilmesi için bir kısım böyle o nüvelerin onda harekete geçmemiş olması lazım. Ön yargısı olmaması lazım onun. O denen şeyleri bir ölçüde kabul etmesi lazım. Dini ölçüler içinde kabul edilmeyecek şey varsa başka zaman görüşürüz bunu, onunla görüşür, onu tavsiye ederiz diyerek her şeye rağmen ona kulak vermesi lazım. Açık durması lazım. İnanması lazım. Belki onun da onun dediği şeylerde onunla beraber kalkıp dolaşması lazım. Ona bir cenk meydanında dolaşıyorsa beraber orada refakat etmesi lazım. Bir miraç alanında şayet uçuyorsa, kanat açmış uçuyorsa ona refakat etmek lazım. Bir yerde ila sebilillah, ilallah istikametinde bir seyrisülük söz konusu ise şayet onunla beraber o yolu kendi tasavvurları ve tahayyülleri ölçüsünde takip etmesi lazım istifade adına. Herhangi bir kıskançlık duymaması lazım. Çekememezliğe katiyen girmemesi lazım. Nusuftan istifade edebilmesi için. Ben dememesi lazım orada. Ben de bunu bilirim falan dememesi lazım. İstifade edebilmesi için. Bunlardan herhangi biri onun o meseleden istifade etmesi, algılaması, hazmetmesi, sindirmesine karşı biraz evvel bahsettiğim şeyle ifade edeyim. Ay güneş tutulması, kusuf ve küsuf. Onda kusuf ve küsuf meydana getirir. İstifade edemez. Yani kulaklarıyla dinler de fakat kalp kulağıyla dinleyemez. Türkçemizde kalp kulağıyla dinle vardır. Yani nasıl kalp gözüyle bakma vardır, öyle de kalp kulağıyla dinleme vardır. Çokları kainattaki her şeyi dinliyorlar. Bütün seslere kulak veriyorlar. Fakat mesele kalp kulağıyla olmayıp sadece kafa kulağıyla olduğundan dolayı mesele gidiyor, gidiyor, gidiyor. Sonuçta bir naturalizm seddine takılıyor. Bir pozitivizm seddine takılıyor. Bir materyalizm engeline takılıp kalıyor. Aynen öyle de görme de öyledir. Kulak da öyledir bir yönüyle. İdrakımız da öyledir. Meseleleri alıp idrak çarkları içinde evirip çevirip değerlendirmeye çalışırken onun içine kendi garazlarımızı, hatta kinlerimizi, nefretlerimizi, bencilliklerimizi, bilgimizi filan, enaniyetimizi işin içine kattığımız zaman orada iki eni olmaz orada. Bu defa müsaademe olur. Kendi içimizde ondan katiyen istifade edemeyiz. Bunlar önemli şeylerdir. Ön yargılar. Denebilir ki Kur'an'dan istifadeyi engelleyen hususlar da bunlardır. Sünneti sayeden istifadeyi var hani günümüzde. Sünnetin bazıları yanlış falan deme gibi. Günümüzde bazı kimseler böyle bu tarihsellik filan hikayesini ortaya atarak sanki bazı şeyler öyle zamana vabesteymiş. O gün kriterlerine göre konjöktürel şeylermiş böyle. Bunlar hafizan Allah dini mübini İslam'ın ezelden gelip ebede gitmesi hakikatine karşı alınmış bencilce tavırlardır. Bu türlü tavırlara giren insanlar Kur'an'dan istifade edemezler. Sünnet-i sayeden de istifade edemezler. Sadece kafa kulağıyla dinlerler. Kalp kulağıyla dinleyemezler. Bunlar kalp gözüyle göremezler. Ve bunlar beyinlerinde uhrevi, beyin ötesi, metafizik beyinle diyeyim ben. Evet, o meseleyi değerlendiremezler. Onunla tartamazlar. Onunla yorumlayamazlar. Ve bu açıdan da hep böyle dıştan insanlar gibi meseleler hakkında beyanda bulunurlar. Var yani dünyevi hadiseleri yorumlama mevzunda işin dışında olan. Yani diyelim sosyal hareketler oluyor. Kalkıyor arada bir tanesi ilahiyatçı sosyal hareketlerle alakalı bir yorum ortaya koyuyor. Ezbere bir yorum ortaya koyuyor. Bu alan dışına çıkma demek ki bir şey oluyor. Evet, neyse meseleyi dağıttık. Yani nusuh çok önemli. Eddin ve ennasiye buyuruyor Efendimiz. Din nasihattır. Bir yönüyle esas yani diyen, esas yönüyle şöyle hülasa edelim. Onun yapılma şekilleri, mahiyeti, ne türlü icra edilir onlar. İkincisi diyenin durumu çok önemlidir. Din adını olunca dünyevi şeyler adına konuştuğunuz zaman onlarda da ihlas çok önemlidir de, fakat din Allah'la alakalı bir şey olması itibariyle mutlaka Allah'la münasebet içinde, hulus içinde cereyan etmesi lazım. Diyenin durumu çok önemlidir. Diğer taraftan da dinleyenin durumu da aynı zamanda çok önemlidir. O da kendi için, kendi hissiyatın efsaniyesi, şeytaniyesi, enaniyesi açısından o meseleye karşı şayet perdeler, engeller oluşturuyorsa kalbine giremez o türlü şeyler. Ne kadar dinlerse dinlesin. Hatta denebilir ki o kabil fıtratlar Efendimizin huzurunda da olsa şayet istifade edemez. Katiyen ve katibeten. Beriye gelelim, İmam-ı Gazali gibi bir Hüccetül İslam'ı dinlesi istifade edemez. Alvar İmamını dinlesi istifade edemez. Hazreti Pir-i Mugan'ı, Şem-i Tabağını dinlese yine istifade edemez. Nitekim çokları dinlemiş ve istifade edememişler. Dünya kadar Ebu Leheb var. Arif Nihat Asya'nın ifade ettiği gibi Ebu Leheb ölmedi ya Resulallah. Sokak sokak dolaşıyor. Sokaklarda bir sürü başıboş, sergerdan Ebu Leheb'ler var. Ve bunlar dinliyorlar Kur'an'ı. Dinliyorlar sünneti. Dinliyorlar bülbül eda, dünya kadar insanı, andelip gibi insanları dinliyorlar. Fakat istifade edemiyorlar. Çünkü istifadeye açık değiller. O engeller de kendilerinden kaynaklanıyor. Hissiyatın efsaniyelerinden, haset duygularından, kıskançlıklarından, benliklerinden, ilimlerinden, hafizan Allah. Ölü olan insan Allah'tan da uzaklaşır. İnsan ben demeli, ben biliyorum dememeli. Kur'an-ı Kerim'de çok yerde geçen bir şey var. Müsaadenizle. وَاِذَا مَسَّلْ اِنْسَانَ دُرُّنْ دَعَى رَبَّهُ مُن۪يبًا اِلَيْهِ ثُمَّ اِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُ اِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلّٰهِ اَنْدَادًا لِيُضِلَّ اَنْ سَب۪يلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَل۪يلًا اِنَّكَ مِنْ اَصْحَابِ النَّارِ diyor. وَاِذَا مَسَّلْ اِنْسَانَ دُرُّنْ insana bir zarar, rahatsızlık edici, incitici bir şey dokunduğunda دَعَى رَبَّهُ مُن۪يبًا اِلَيْهِ İnabe ruhuyla, bakın tevbe ruhuyla değil, inabe ruhuyla, ızdırar hali, demek ki onda inabe ruhunu tetikliyor. İnabe ruhuyla Allah'a yönelir. Hakikaten esbaptan sıyrılmaya çalışır. Bu evve ruhu, tamamen sıyrılma. Sıyrılmaya çalışır. Müniben ileyhi. Thümme izâ kavvelehu ni'meten minhu. Sonra Allah Celle Celaluhu, o musibetten sonra, o beladan sonra, onu inciten şeylerden sonra bir nimet kendisine verince, onu o nimet takip edince nesiye ma kana yed'u ileyhi min kabl. Daha önce niçin Allah'a ızdırar diliyle dua ettiğini hemen unutuverir. Biraz evvel gelip başıma çarpan o beladan dolayı yanıp yakılıyordum. Şakaklarım zonkluyordu ve Allah'a dua ediyordum. Fakat sonra o nimet unutturur onu, nimet gelince. Onun için o sözlerde var. İnsanı Allah'tan uzaklaştıran nimet, nikmet şeklinde bir nimettir. Neticesi nikmet olan bir nimettir. Nimet değildir. Eğer Allah'ın bize ihsan ettiği şeyler onu bize unutturacak, İslam adına içimizde gaflet hasıl edecek teşayet, bu nimetler çoktur. Mansıplar, makamlar, payeler, ünvanlar, değişik, üniversitedeki ünvan, idari sistemdeki ünvan, siyasetteki ünvan, askeriyedeki ad ve ünvan, bunlar hafizan Allah, onu unutturacaksa, bunlar nimet suretinde gelmiş, Allah belası nikmetlerdir. Ayetle telif edebilirsiniz. وَجَعَلَ لِلّٰهِ اَنْدَادًا لِيُضِلَّ اَنْ سَب۪يلِهِ neticede kendisini yoldan çıkarsınlar diye bu defa Allah'ı bırakır da onun arkasından koşar, onun arkasından koşar. Geçen günkü sohbetle irtibatlandırabilirsiniz. Değişik şeylere kul olmadan insanı kurtaran tek şey vardır, o da Allah'a kulluktur. Allah'a kulluktan kopan, kopuk bir insan 50 türlü şeyin arkasına düşer. Onu elde edeyim onun kulu, bunu elde edeyim bunun kulu. Onun hatırına söz üretir, düşünce üretir, fikir üretir. Onun hesabına kitaplar ortaya kor, onun hesabına cehler ortaya kor. netice itibariyle kendisini akıbetle anlama, akıbet yoldan çıkarsın diye. Bak birinci ayet bu yani. Nimet ne yapıyor? Hüsnallah. Şimdi bir şey arz edeceğim hemen. Da ne diyorum, birkaç ayet sonra yine Zümer suresinde. Fe izâ messel insâne durrun da'ana. Orada da'ana. Orada ne? Da'aydı. Da'ana. Sümme izâ havvelnâhu ni'meten minna kâle innemâ utîtu alâ ilmin bel hiye fitnetun velâkin ekserhum ve alemin. İnsana bir dur isabet ettiği zaman sonra biz o dua eder, yalvarır, yakarır. Sonra biz onu tebdil edip yerinde bir şey verdiğimiz zaman, bir nimetle serfiraz kıldığımız zaman ilim, bilgi, marifet, teknik, bu mevzuda strateji, plan gerektiren şeyler. O mevzuda onu öyle bir ihsanda bulunduğumuz zaman da قَالَ اِنَّمَا اُت۪يتُ عَلَى اِلْمِنَ. Aynen Karun gibi. Ben bunu kendi, Üstad bu tabiri aynen kullanıyor sözlerde. Ben bunu kendi ilmimle, kendi marifetimle elde ettim der. Belhiye fitnetün ve lakin ekseren nasla yalemun. Hayır, işin doğrusu o onun için bir imtihan unsurudur. O imtihanı da kaybetmiştir. İlim bir imtihandır. Çoklar onda kaybeder. Başarı bir imtihandır. Çoklar onda kaybeder. Hafizanallah. Muvaffakiyet bir imtihandır. Mansıp bir imtihandır. Paye bir imtihandır. Bir hayat arkadaşı bir imtihandır. Taife-i Nisa bir imtihandır erkekler için. Erkekler Taife-i Nisa için bir imtihandır. Ve çokları birbirleriyle münasebette bu imtihanda maalesef kaybetmektedirler. Bu açıdan da o meseleye sonucu itibariyle sebep sonuç münasebeti içinde meseleye bakacak olursanız sebebi zikredip sonucu murad etme denebilir. Bu bir mecazdır aslında. Yani mesela Nisa taifesi fitnadır deyince esas sonucu itibariyle fitnedir. Yani siz baştan çıkıyorsanız siz o imtihanı kaybediyorsunuz. İşte ondan dolayı o işin sonucundan Allah'a sığınma meselesi var. Allahümme ecirna hallisna necina min fitneti nisa. Yani sonucu itibariyle öyle bir imtihanda düşmeden, sürçmeden Allah'ım sana sığınırım demektir bu. Şimdi evet, bunu niye dedim, yani bilgi meselesi hafizanallah. O biliyorum var ya, o öyle bir perde, öyle bir haildir ki değil yani bir nasihten, bir vaizden veya bir sohbetçiden bir insanların istifadesine mani olmak insanı Allah'tan uzaklaştırır. İnsanı peygamberden uzaklaştırır. İnsanı dinden uzaklaştırır. Efendim, bu açıdan söyleyenin de dinleyenin de meseleyi Allah'a bağlayarak, Allah'ın rızasına bağlayarak öyle götürmeleri lazım. Başta herkesin böyle dudağından taşma manasına lebriz tabiri kullanırlar. Akif de bunu şiirinde kullanır. Lebriz etme. Bu bir şeyi doldurursunuz da artık doldu taştı manasına. Herkes bir şey diyeceği, bir şey söyleyeceği, bir şey anlatacağı an, birileri de bir şey dinleyecekleri an evvela öyle bir doluluğa, dolup taşmaklığa gitmeleri lazım. Yani temelde başta kendi işlerinde o meseleye hazırlanmaları lazım. Bir tezkiye-i nefs etmemek suretiyle tezkiye-i nefs etmeleri lazım. Nefislerinin tepesine 50 tane balyoz indirdikten sonra ellerine aldıkları mahkeme hakimlerinin elindeki ikaz şeyleri var, çekişleri var. Tak diye vururlar böyle. Cemaatin, toplumun karşısına çıkarken öyle bir şeyle çıkmak lazım. Onu da kendi dizine vurması lazım. Acaba doğru dedim mi, demedim mi diye kendi dizine vurması lazım. Önemli. Yani hem diyen hem dinleyen hazır olması lazım bu mevzuda. Ciddi. O zaman çok yararlı olur. Bu açıdan da zannediyorum Hazreti Pir'in açtığı yolda meseleyi götürme, yani bu sohbetin halisane olması açısından daha yararlı gibi. 5-10 insan bir araya geliyor. Meseleleri müzakere ediyor. Kitapları mütalaa ediyorlar. Ama şöyle ama böyle okuyorlar. Bazıları farklı okuyorlar bu mevzuda. istifade ediyorlar. Bir diyenin dediği için gururu, bir dinleyenlerin bencillikleriyle, enaniyetleriyle ondan istifade edememe gibi handikapları olmuyor. İnşallah olmaz öyle bir mesele. Ve dilerim bu türlü sohbetlerde ben yaptığımdan dolayı faydalı olacağına ihtimal verilmeyebilir de bunları söylerken de Cenab-ı Hakk'a karşı nankörlük yapıyor. Ama denen şeyler, denmesi gerekli olan şeyler denmesi gerektiği gibi deniyor mu, denmiyor mu? Temiz bir ağız mı? Samimi bir vicdanın, bir kalbin ürünü mü? Bütün bu mevzularda samimiyetle size bir şey söylemek çok zordur. Bu mevzuda işin gerçek değerlendirmesi, gerçeğin ortaya çıkması, öbür tarafta meseleler mizana vurulduğu zaman belli olacaktır. Allah utandırmasın. Nasihatla yine yani hayır haklıkla derecesi var yani. İmana çağırırsınız, İslam'a çağırırsınız, ihsana çağırırsınız, İslam'ın bütün esasatına çağırırsınız bunlar. Bir çağrıdır nasihat yani, bir davettir. Ondan sonra da imanda derinleşmeye çağırırsınız. İslam'da onu bütün olarak kavramaya çağırırsınız. Bu açıdan bu hatırlatma çok önemlidir yani. Bir yerde nasihat diyor Kur'an-ı Kerim'de. Fezekkir fe inne zikra tenfa'ul mümin. Sen hatırlat diyor. Hatırlatma müminlere yararlı olur, faydalı olur diyor. Bu tefil babından olması itibariyle teksir içindir bildiğiniz gibi. Kip yani bir kere hatırlattım ben, bir kere dedim. Hatta iki kere dedim. Üç kere dedim. Dedim yani işte denmesi gerekli olan. Fakat adamlar ya temerrüt içinde ya inat içinde yine bildikleri gibi yapıyorlar. Yeter artık. Öyle değil yani. Sonsuza kadar hatırlat bunu diyor. Evet. Fe inne zikra diyor. Bir orada tezkir var. Bir de zikra var. Hatırlatma diyor yani. Tenfaul müminin. Sen bir yönüyle hep sürekli hatırlatacaksın. Yeniden yad edeceksin onu. O hatırlatma, o yad etme meselesi müminlere faydalı olur diyor. Oradaki müminlerdeki ahdi zihni olarak tutacak olursanız yani müminler içinde bir kısım kimselere faydalı olacaktır. Biraz evvel bahsettiğim kategoriye giren yani kendisi suni bir kısım perdeler oluşturuyor, engeller oluşturuyor, nasihatın önüne koyuyor, onun kalbine girmesine mani oluyorsa onlar istifade edemeyebilirler. Ama burada onu istigrak içinde düşünebilirsiniz. Fakat ona çok ihtimal vermiyorum. Ve zekir fe inne zikre tenfeul müminin. Yani bütün müminlere faydalıdır demeye cesaret edemiyorum. Yani bu istigrak için oluyor. Ferden ferde her mümine fayda verir diyemiyorum burada. Onun için ahdi harici de derseniz yani senin bildiğin kimseler vardır. Esas samimi. Senin huzurundan hiç ayrılmayan. Münafıklar müstesna demek o mevzuda. Değişik şeyde değerlendirmek için sohbete gelip değerlendiren müşrikler vardır. Yani bir de o el harfi tarifini, onu yüklediğin manalar itibariyle böyle değerlendirdiğinde hani bu manada çıkar. Bu açıdan mutlak değil yani orada. O kelimelerin karakteristik olarak ifade ettiği manaya göre. Fakat her şeye rağmen tezkir çok önemlidir. Siz tezkirde bulundukça zikra insanlarda tezekkür duygusunu tetikler. Yani onlar da düşünmeye başlarlar. Hele bir düşünelim derler en azından. Mülahaza daireleri açılır. Mülahaza daireleri yeni ufuklara açılmaları adına menfezler teşkil eder. Bu manada. İsra Sure-i Celle'sinde ve nunezzilu minel Kur'ani ma huve şifaun ve rahmetun lil müminin. Kur'an'ı indirdik onda müminler için rahmet ve şifa var. Mutlak yani. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا خَسَارًا. Kendine zulmeden, haksızlık eden. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَزِيمُنْ نَاسُ وَلَاكِنَّ نَاسَ اَمْسَمْ يَزِيمُنْ. Esprisi içinde meseleyi ele almak lazım. Yani kendine zulmedenler, enaniyetinden vazgeçemeyenler, önyargıyla meseleye bakanlar, kendilerine takılanlar. Yani insana yürüdüğü yolda, Allah'a yürüme yolunda hiçbir şey engel olamaz. Dağlar engel olamaz. Kandan, irinden deryalar engel olamaz. Fakat insan kendisi kendi ayaklarına takılırsa, o içindeki mahiyetindeki olumsuz bir kısım nüvelerin harekete geçmesiyle kendine takılırsa kurtulamaz o insan. O insan mahvolur. İşte bu manada. Yoksa Allah adili mutlaktır. Yani onların dinlemelerine karşı Allah perde koymamıştır. Ve nezzele minel Kur'an-ı ma ve şifa ve rahmetin mümin ve la yezidu zalimine illa hasara. Zalimlerin husranını artırır. Ondan başka bir şey yapmaz diyor. Rahim Kerimun Azim Alimun Halim Hakimun Metin Menna Rahmanun Fettah Ghaffarun Tawwab Razzaqun شهيد حسيب حبيب اللهم صل على محمد وآل محمد